Jag vill vara trogen en enda tjej. Var den bästa grabb man kan tänka sig. Det är vad jag vill, men det tjänar inget till. För det finns två toppen tjejer för mig. Jenny, oh Jenny. Joy, oh Joy. Jag vill vara trogen en enda tjej. Men det finns två toppen tjejer för mig. Kom igen nu då! Konstapeln Jenny, min kära vän. Spärra in men nu, lås aldrig upp igen. Åh Jenny, om kärlek är ett brott, blir ett liv i bur min glada lott. Min bestämmande skönhet är helt enkelt bäst. Hon har mitt hjärta i husarrest. Men när jag nu ska bli hennes pojk, så faller jag pladask. Så faller han pladask. Jag faller pladask för syster Joy. Åh, oh, oh. Jenny, åh oh, Jenny. Jag vill vara trogen en enda tjej. Men det finns två toppen tjejer för mig. All right! Syster Joy, snälla du, bota mig för jag är sjuk. Och Joy, ställ diagnosen idag. När jag ser dig blir jag jättesvag. Jag är så varm, måste ha feber. Jag vill vara med dig så länge jag lever. En supersyster, så söt och vänlig. Så varför är jag kär? Så varför är jag kär? Varför är jag kär i konstabel Jenny? Åh, oh. Oh, Jenny. Åh, oh, Jenny. Joy, åh, oh, Joy. Jag vill vara trogen en enda tjej. Det finns två toppen tjejer för mig. Toppen tjejer för mig.